محمد آله وأصحابه أجمعين. قول سنة قالوا وعيد دا جهنم وانت جهنم كي ربنا ايهم وربا امتنا سنتين من يدي ملكو دو كرتا واحيوتنا سنتين وزندي بكو دو كرتا وجلی اللہ تمنگ مرگ و جن راؤس تو فاعترفنا بذنوبنا منو اقرار اکو دخل گناہنو بجرمنو فحل الى خروج من سبیل آیا اشتد دفارد و تود دی اور جہنم سلارا بعد دی آیات مبارکہ لگی ترجمہ او دی آیات کی ورد دو زلی مرد و دو زلی جون افرمائلو دی دو زلی مرد و جون مصر مراد دی دی کیو صحیح قول دی مفسرین آئیو قول بعض مفسرین ذکر کرے فاغیت علماء کرامون دو زوخ نسبت کرے علماء کرام لیکن ددی اول مرگ نو مراد دایچ انسان نو او دو مرگ نو مراد دا کم مرگ چپ جنبو وانو برازی او د دو زلی جندن ندا مراد دو یو زلی جند آده لکه اس سنگو تا چل اللہ کم جند را کرے او دیم زل جند حاغ دو چی دو دو مشکولی سروا اللہ ارواح دا اجساد و دا بدن مصر وزید دا قول دو دا حضرت عبداللہ ابن عباس او دا ابن مسعود رضی اللہ عنہم او داد آیات مبارکہ پا تفسیر کی صحیح قول لے یو داد باز علماء جی ترکی لکہ امام سدی و ابن زید یو دو مفسرین دی چی دیوئی دو جن نمراد دیم جن نمراد غزون دے پا قبر کی دو جزا و سزاد پارا دو جزا و سزاد پارا او دو سوال جواب دو پارا نبی کی دیرہ شک نشتا کہ پر نبی کی دو سوال جواب کو وقتی دو روح اعادہ کی او پر نبی کی رب العالمین دیرہ جندن اچھائی کہ دیتی دو قبر پر جزا و سزا مانی کی آغا پر نور آیاتنی کے ثابت تھے و دی آیات کی داکم جن چی ذکر کئی ندون دغم و مراد دا قبر جن داغی جزا و سزا دا پنور و نصوص سر ثابت دا و دی آیات کی چی دیو جن مراد اگر دا قبر جن دن باگی خسرین و غصت ندا قول دا قول دلی چی ضعیف تے لکر ابن کثیر وی وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان دا قولون دا امام سدي و دا ابن زيد دا ويدوار دي دي تي ضعيف دي او صحي قول دي دا عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما چه دا جوان ذول جوندن لكم جوان من وراد دي او دا جوان چوس منغو تاصل الله را کرده دا امتحان او ازمائش تپارا او دویم جون چه اغیط کامل جون وی چه دا آغی نفس بفنا نپ مسلمان راضی نپ کافر راضی نو آغا دا قیامت دو رضی دا دویم شپیلی سر رہ او دا دویم لی مرگ او جون لکه پدی آیات کی ذکر دے او پدی کی کم غور قول او تفسیر مواری دو نو دا شان سور بقر کم تیرو او پاغی کم دا شان دو اقوال لی دغه یو قول پکې صحیح دی او بل پکې ضعیف دی. لکه وګورئ لمنه یې فارق کې درته تیرو آیات مبارکات پیشتم کی تیر شیو فرمائی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو دا اللہ دا وحدانیتنا وکنتم فرمائی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو دا اللہ دا وحدانیتنا وکنتم امواتا اوئی تاسو منو یلنشوئی نام نشان منو فا احیاکم لجن دکڑی ایتاسو داغ جن دراؤس چکم جن دن زمین ایتاسو ددو نمک کی دنسان نام نشان نو سمیلی تو کم دیا بمڑ کی تاسو سمیلی تو کم دیا بجن دی کی تاسو تورج دا قیامت سمیلی تر جعور او بیا بدعو اللہ تتاسوا تسکیل شئی دے حساب دکارا ثم ایلیہ ترجعون او بیا بدعو اللہ تتاسوا تسکیل شئی نبی آیات مبارکتن دا غبوز لمر بوجن لے دا جہنمیان بوئی ایز من یربا امت نسنتینی مردتم جو کرتا وَأَحْيَيْتَ نَسْنَتَيْنِ وَجَنْدِبِتُمْ جَكَرَتَا فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا لِقْرَارُكُمْ دَخْلِ جُنَاهُنَا بِجِرْمُنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ آوَاشْتَدَ دَكَارَ دَوَتُو بَدِي جَهَنَّمْ نَسَلَارَا کمی دنیا تلار شو ایمان برارو او دبی قیامت دورگی دکار تیارے گئی قرد آفا هم الہ خروج من سبیل داوی چه کافر با دنیا تواپسی غاڑی او بیا با دنیا دی جن تا شرمان کئی افسوس بکئی اللہ دا مخین خبردارے ورکو واپسی غاڑی خوبیا واپس دنیا تراپی نشتا او دا سو آتنا قرآن شریف کے لئے راغلی لکو گروہ تاسو مختبر لطور شل تسور فاتر کے دوشان آیات جو اشتما پارکی سور فاتر کے در لطور شل آیات گروہ پاغی کے ہم در شم آیات تے ان در شم آیات تے جو اشتما پارد سورت دے سور فاتر وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا عَوْدَى جَهَنَّمِعَانْ خَرْوَادِنَ بَكَوِ فِيهَا قُدِورَ جَهَنَّمْكِ عَوْفَ خَرْوَادُ جَلَا جَلَا تِبُوِ رَبَّنَا آخْرِجْنَا اِوْزَ مُنَّ رَبَا مُنْدِدِ جَهَنَّمْ مَرَوْبَاسَا عَوْ دُنْيَا تَمُولِجَا نَعْمَلْ صَالِحًا عَمَلْ بِيْتِمُوت غیر اللذی غیر داغنا کننا نعمل شیمون جانی شکتم ناکارا و بدعمل بمکولو لداغی فجود مونی کملی کو برب العالمین دی طرف میں جواب بمیلاوشی اولا نعمرکم آیا ما تاصل اجد عمر مدرکن تعمیر اجد عمر لکن لکه حدیث تراغلی کی کالش پیتا او یا کالا عمر اللہ ورکو بعضی کی رسلیخ تیزی کرم راغلے نددی سریس عزر پاتنشو اولا نعمرکم آیا اگد عمر منی برکلتا سلماها عمر یتذکر فیه من تذکرا چې نصیحت قبول کړو پای چې هغه چا چې نصیحت قبولولو وجاءكم النذير اور اغلو تاسو ته ير ورکوم کې نذیر څوک دی ګور قران پاک نذیر څوک دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته علماء دې کړی نذیر سری علماء حقا او څوک هم چې د حق خبره دعوت درکې دې پوری دې کړی چې نذیر سری گرا او سرک جلی سنی اختی لگی والوجاکم النذیر اور آغلو تاسو تیر ورکن کے داد گری او دسر دا سنی اختی فغوکو نوسک یعذاب فما للظالمین من نصیر نشتا دیگا تار دا ظالمانو سو کندا دی چیدی اورنو جن اخلاص کی دغه ثانی غره سورہ مومنون اتلسمه پارا کراږي او خبر الله بار بار فرمایي چې کافران د دنیا ته واپسی غواړي او بیا واپس راتلی کینه نشي. آیات غوري یوسل اوم یوسل اوم آیات غوري ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون دا جهنم یان بوئی ربنا ایزمون غربا اخرجنا منها روبا سمون دیورنا دینم روبا سا او دنیا تمولیگا فإن عدنا فإنا ظالمون کمون بیا دی شرک و کفر و دی دنی تواپس شو نبی شک من بظالمانی ایغل خبر تا جواب نمیلائی سو کال و دی دا درخواست پیش کئی او دو پرواز نیسی لرلے جواب تا ملاو شی نبی رسخ مئی قال اختوی فیها ولا تکلمون او با فرمائی اللہ کرو چخی شیط دی جہنم کی ولا تکلمون ما سر خبرو مکوئی تاسو ممان خبرو قابل لائے کو جو بنوئی او دا میرے مسئلے کی دعویٰ پسیر یوازی یوازی مومن کافر غواری کو مسلمان بم غواری من اہل علم او قول دامنے لکاتی سن پارو گرئی سر منافقون وینا یو مسلمان کے دن کے سکمے زیادے کرے دے میں واپسی غاری اتشتن تارکی سر منافقون راضی آیات لسم و نحم میں داغی میرے ایمان والو تا خطاب لے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تلہکم اموالکم غافل دمکی تاسو لرستاسو دا مالنا ولا اولادکم ونستاسو اولاد عن ذکر اللہ دا اللہ دا یاداشنا اگر ذکر اللہ ادا سے عام مفہوم دے دا مزنا دا قرآننا دا قبر دا آخرت دا فکرنا ومن یفعل ذلک او چاہتا دا غافل کو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نو دا خلق کا ملتا وانی آنی دیکھو ایز مال کے لگے میں دن تمشا کرے و مال مڈیر کو آو گتنے کا اللہ وی فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دا خلق تا وانی آنی وَأَنفِقُوا لَدَوَي مِن مَعْدَهَ غَمَالْنَا رزقناکم چه در کرمید تاسوتا من قبل مختل دین آیاتی آهدکم الموتو دا چرابشی اود تاسوتا مرد فیقولا مدیاب دیوائی رب رب زمان لولا اخرتنی ولید زرستکو لمنا الى جن قريب ترغني في نزدي پوری فاسودقا نما وخيرات کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے وی پکم مسلمان حج فرض وی خود ادا نکی او مرگ راگے نظم کدن کے دیو لو رب لولا اخرتنی الى جن قريب فاسودقا اللہ پا ماخو فرضی حج پاتے او چابان فرضی زکاة پاتی او دد آغی ادا نیکلی دے رب لولا خرطنی الى اجل قریب فاسودقا نما بخیرات کرے واکم من الصالحین او زبشید نیکانونا. فرمائی ولی اخر اللہ نفسا ہرگز رست بنکی اللہ او نفس اذا جاء اجلها کله چر ورسیږي نیټا. او دا واپسی به دو ځایونو کې غواړي, واپسی به پرز د قیامت هم غواړي, نو زنکدن کې هم غواړي. لکه دې کې ګور آیات د زنکدن باره کې ده, من قبل یاتیکم الموت نو چې د مرگ حالات رو رسی رب دې ولا اخر ترې. او دا سید سورہ مومنون آیات سلم ځان سره ولي کوي. التم فرمائی چه زن کدن کی با دے واپسی غواڑی او محلت با غواڑی, لکدے کلی جہنم کی با واپسی غواڑی. ویبہ فحل الہ خروج من سمین آیاشت دے دپار دوتو ددیور جہنم نسلارا چنن دنیا تلارشو ایمان غارو. دیتا با جواب ملاوشی ذالکم دارنگ بوئی تاسو بے انہو بے شک شان دادے اذا دعی اللہ وحدہو کلچ بروبل لیشو اللہ وحدہو اکی آوازی چی آوازی اللہ الہ دے معبود دے مددگار دے او دے جملو عبادتن مستحق دے کفرتن نتاسب دے خبرن انکار کولو وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ او کچر شرک دو کرشو بیهی دوی اللہ سرا دونو گت انسانانو مخلوقاتو مشرکان مرسر جوڑ کرشو تُؤْمِنُو نتاسب قدیبان ایمان ساتنے کافرو فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ نَحُکْمُ فِي سَلَمٍ خاص اللہ لَرَضَا العلی چوی چد دے الکبیر اولی دے. او اللہ را فیصلہ کرے چی کافر مشرک دے جہنم مبیار و باسینا. اہل علم لکلی چی دے گرا فاللہ خروج من سبیل دواتو سلا رشتا مجدے کے جواب محذوف دے. او دا اغا محذوف جواب وجد آیات کریمہ ذکر کئی آیات ویعیات کی تقدیر دے فحل لا خروج من سبیل نو جواب دارے لا سبیل لا خروج دوتو سلار نشتا وجہ سلا وی وجہ دارا داغی علت وجہ ذکر کئی دوتو دا پارا لار نشتا ولی وی تاسو دا شرک و کفر پہال کی مرشویئی او دا اللہ وحدانیت خالص شب بیانی نتا سب انکار کولو او شرک وکی دو نتاسو بپدی خبر ایمان و یقین ساتلو. ذا ذالکم دیغن آیات کی داغن نرا وطو وجہ ذکر کئی دوطو لار نشتا وجہ صدا وی ذالکم داد دیو جنب انہو بیشک شاندارے اذا دعی اللہ وحدہو کلچ بروبن لیشو اللہ وحدہو کی آوازی دا دعی اللہ وحدہو نا مراد دا اللہ توحید خالص دے چی دا اللہ نا دا شریکان و نفی بکول شوا او دا بوے لکی دل چی رکو سجدہ نظر منختا غیبان را مدد کول موز روجا حج زکاة جملہ عبادتنا دا دے مستحق آوازی اللہ دے کفرتن لتاسو با کفر کولو انکار با مکولو وَإِنُ شَرَكْ بِهِ او کشرک با کی دے شود دے اللہ سرا تؤمنو نتاسو وپدی خبروان ایمان روڑو فالحکم للہ العلی الكبیر نحکم و فیصلہ خاص اللہ لرضا العلی الكبیر چدا اللہ اچھتو لینے ایرس و آیات کی دلیل اقلی ذکر کئی هو الذي بغى الله غزات يريكم آياته چه خيطا ست دلائل خل دخل توحيد دلائل نرتخي دا الله غزات يريكم آياته چه خيطا ستا اغا دلائل توحيد خل وينزل لكم من السماء رزقا اور علی جی تاسو تد آسمان دا طرف نا رزقا اغا سبب دا رزق چ باران نے اللہ باران را لی او اغا سبب دا رزق دے رزق نا مراد دے ایک سبب رزق چ اغا باران دے او آیات مبارکہ کی گورا آیات ہی ذکر کر آیات ہی سو اسمانی میں دی ازمکی دی د دې پمنس کینوار دې سپګمۍ دا ستوري دی هواګانی وریځي دی او بیا ول دریاونه دی نهرونه دی شینی دی غرونه دی ودی نو یو آیات کی دا ټول ذکر کړل هو الذی یریکم آیاته دا الله ذات دې چې خیتا ست دلائل لخل توحید اسمانونه عظمکی غرونه بارانونه وریځي وینزل لکم من السماء رزقا اور علی گی تاسو تا دبر طرفنا اغا سبب در رزق چه باران نے وما یتذکر اللہ من ینیب اور نصیحت ناخلی دی دلائل دی توحیدنا وما یتذکر اے بہاد الایات نصیحت ناخلی دی آیاتنو دلائل دی توحیدنا اللہ من ینیب مگر آغا سوک چی اغرا گرزی تا بداری اللہ تا اغا زلکی نابت تے زلکی سخوال ندے زد و عناد پک ندے اگر چاک چی نابت بھی اغا تا اللہ ہدایت کہے کل قرآن شریف کی وئی اناب او کل و یونیب نمونیب اناب او یونیب او منیب آغا چالوئی چی دید اللہ تا بداری لرا گرزی دا اللہ حکم دے دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وما یتذکر نصیحت نقبل اید قرآن فاکنا الا من ینیب مگر حغ سوک چرا گرزی تابدار اید اللہ تام نبیر دلائل ذکر کل دا دلائل سمر ذکر کئی چکل آسمان زمکا باران ورول رزق دا ټول اللہ پا قدرت کی دی او دا اللہ دا وحدانیت او وجود دلائلی دو نتیجت سروتا فدعو اللہ مخلصین له الدین روب علی اللہ رامدت کئی اللہ دعا غاڑی دا اللہ ما قسنگا مخلصین له الدین چه خالص کن کی شئی اللہ تدخل عبادت او دبلنین اور دا فرق ذکر کئی پا من دے عبادت دا مومن او دا مشرک کی مشرکانم اللہ را بولی دا اللہ دا پارا منزونا کئی زکاتونا کئی لکن مکی مشرکانو بحجونا کول توافونا بے کول خو لکسنگا توافی دا اللہ دا کورنا کولو دا سبے دا درگاہونا بتانو نم کولو لکسنگا بے اللہ تا یر ورسیوی دا سبے اللہ تا منات تا یر ورسیوی دا طریقہ دے عبادت دا مشرک را ذلت وفاد الله الله رب علی حسنا مخلصون له الدين خالص کون کی شی اللہ تدخل بلن یو دی عبادت اے غیبانا جتن کی اللہ مدد وے بیا یا رسول اللہ مدد یا بابا مدد یا شہید مدد بنے اللہ ل سجدہ کے نبیا بغیر اللہ نہ کے دا اللہ دنم نظر منخت ورکے نبیاب دا غیر دنم نورکے دا اللہ پا نم قسم خوری نبیاب دا غیر دنم قسم نخوری فدعو اللہ مخلصون له الدین دنی نمخت صورت کی اندر تیلی علا للہ الدین الخالص خبردار گورے دا اللہ پا نیز سوچا و خالص دن قبلی فادعوا اللہ مخلصین له الدین روب لئی اللہ مخلصین له الدین خالص قوم کی شہید اللہ تدخل عبادت و دبلنی ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی اے دا خالص توحید او ایمان کامل اگر چپ کافر بدلگی اتاسو دا اللہ خالص را بلے ادھر ایک ابن کثیر اگر حدیث ذکر کرے او دا فرض پس دعا ہم دا ہر مسلمان تفکار دی چیئے ادھر کی دا فرض مس پس دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائل اور دی آیات تفسیر کی ابن کثیر ذکر کرے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وی او صحیح روایت کی راضی دا صحیحین روایت پچھلا اللہ حبیب بدا ہر فرض موس پسدا سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مداغ مسلم دعا ودار فرض موسفسی ودار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داوی فدعو اللہ مخلصین له الدین روب لئی اللہ رامدت کئی اللہ دا امر دے دا اللہ حضرت طرفنا اللہ و یہ بندگانو حاجتنو مشکلاتو پریشانو کی ماروب لئی وسنگا مخلصین له الدین پدا سے حال کی چی خالص قوم کی اللہ تدخل بلنی و دے عبادت ولو کرہ الکافرون اگر کدا خبر پا کافر بدلنی وصل اللہ ای رفیع الدرجات خاون دے مالک دے دپیر تا درجو یا رفیع وزن فعیل لے و بمانا دفاعل لے پورتکون کے دے درجو ذل عرش خاون دے مالک دے عرش دے یلق الروح رالی گی وحی من امری ہی پخت الحکم سر علی من پاغچا یشاء من عباده چی خوخیشی دخل بندگاننا من عباده نمراد انبیاء علیہ السلام بھی چی انبیاء علیہ السلام تب وحی راتلا او داد وحی سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختتام تورسدہ او دا د سبو پار اخپل پیغمبرانو تا وحی را لے گلا او دا دیتون پا آخر کی اخپل اخیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو لے گلو دا دید پار وحی را لے گی لینزر یوم الطلاق چی اوی روی خالق دو رزی دا ملاقاتنا دا دا قیامت پنیون کی یومن دے دا قیامت دورز یوم دے یوم الطلاق او وجہ تسمیہ رس ذکر کئی علماء پکیزن اقوال ذکر کری ابتدا کے فرمائن رفیع الدرجات رفیع الدرجات رب العالمین فورت قوم کے دے درجو دے بعض علماء مانا دے رفیع الدرجات کری رفیع الصفات دلو یو صفات خاون دے او باز علماء کرام علی کلی چھ رفی پمانا درافع دے یعنی فعیل کل پمانا دفائل رازی نمانا دادا پور تکون کے دے درجو دے نپدق اعتبار بانے باز سلف وی ابن عباس رضی اللہ عنہ و سید ابن جبیر رحم اللہ وَاِ رَفِعُ الدَّرَجَاتِ اِ رَفِعُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ پورتکون کے داسمانوں دے پور تکون کے وید آسمانن ہو او اول مانا چوه چه رفیع الصفات نوی پا قول اول بانی دا د صفات د ذات نده نو رفیع الدرجات پور تا صفتن خاون نمانه دا و امام قرطبی وی چه الَّذی لا ارفع قدرا منه یعنی ها غزات چه داغن پور تا دا چاشان دی د پور تشان او درجات او خاوند او مالک الله دې نو دغه دوه معناګانې علماي کرامو ذکر کړی دي لکه امام قرطبي دغه ذکر کړی او رحماني ذکر کړی چې بعض علماي کرامو معنا داسې فرمایلی ده چې عظیم الصفات ابن زید رحمه الله نے معنا نقل کړی اے عظیم الصفات او دا رفیع ویا خو صفت مشبہ دے او اضافت شوید خپل فائل تا او دام دا چی دا رفیع دے کسی غد مبالغی دا او اضافت خپل مفہوم تا شوید دا وجہ ہم ذکر کرے دا پور تا خاون رفیع الدرجات پور تا کون کے د درجو دے وی درجات و نمراد د ملائک و د خطو زون دی د زمت نلمبنی اسمان تا بیاد اسمان ندوین تا تردی پوری چی دی عرش پوری ورسی یعنی رفیع درجات ملائکتی ہی و معارجهم الی عرشی ہی او سید ابن جبیر رحم اللہ دے درجات تفسیر پہ سماوات سرکڑے نو ای کسو کوئی چی دے درجات نا مراد آغا درجات دے خطو دے ملائکو دی عرش و اسمان تا او کسو کوئی سماوات دی نو دوارو تفسیرنو کی سفرک نشتا ذکر فین الملائکت یعرجون من سمائن الى سمائن حتی یبلغو العرش رفیع الدرجات پور تا کون کے د درجو دے یلقی الروح اور علی اللہ وحی او قرآن دا سجید کتاب دے گورا مخ کی دیار لسم آیات کی وی دی وینزل لکم من السماء رزقا رالی گی اللہ دا برا طرف نہ سبب دا رزق چی باران دے لیچے دا بدن انتظام کرے لگو رد انسان پا دی انسان کی قیمتی شے روح دے آو دا روح نا پاس بدن دے بیا نکل چی دا بدن انتظام دا رزق کرے و باران ورائی نو دا روح انتظام بنی نو فرمائی دا روح انتظام ان کرے یلقی الروح من امری ہی رالی کی وحی پخپل حکم سرا دا وحی چی دا قرآن و سنت پا شکل کی دا دا دا روح رزق دے لکا باران راوریگی او دا زمکینا قسما قسم رزقنا دا دا بدن دا پارا یعنی دا رزق یا سبب دے یلقی الروح من امرهی رالیگی وحی پخپل حکم سرا علا من یشاو پاغ چاچی خوخشی من عبادهی دخپل بندگانونا چیغام بیا لیہم السلام لی او دطول و خیرنے لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دسل پارا ورطدا وحیر علیہ لیم زر یوم التلاق چی اوی روی خلق دورز دا ملاقاتنا دا قیامت دورز گم نمون قرآن شریف کی راغلی یوم پک دام دے یوم التلاق رز دا ملاقات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی اسم من اسماء یوم القیامہ دا یوم دے دے نمونو دے ورزی دے قیامت ناو اللہ پا دی بندگان وی رول او دی تا دے ملاقات رز اولی وی وی پا دی تب آدم علیہ السلام دے خپل خیرنی دے چی سرم ملاقاتش یادی تا یوم الطلاق ذکر وی دے بندگان وی پا دی تا دے یوم سرم ملاقاتش د باج سلف سفیان ابن عینه رحم الله نے منقول لی چې قیامت ته متلاق زکوی چې اسمانونو او زمکو والا به یو بل سره ملاوش عادی ته متلاق زکوی چې خالق به د مخلوق سره ملاوش او دینه به تپوسو کی چې زما بندا ما تا ته ځواني او عمر درکړې او نو تا په دې کې څه کړی ما دور قانون جوړ شوی د بره نه را لېږلې نو تا په دې باندې څو عمل کړو او مېمون ابن مهران رحمه الله مشهور تابعی دی دوی قیامت ته متلاق ذکر چې د ظالم او د مظلوم ملاقات وشي مظلوم وای رب العالمین زه کمزور یم د دمام مال خړلې او زما وینې ته کړو زما اولاد او بچی قتل کړو نو مظلوم به د ظالم سره ملاو شي دا آیات دې ټول ته شامل دي نو د قیامت د ورځې مونږ یوم الطلاق انبیاء علیهم السلام ته دا وحی سره پار کی پاغه وحی کی او غټ مقصد دام دی چې دا خلق وری د ورځې د ملاقات نا اگر په دې کی هر څه پراته دي کچری دا به انسان زړه تسلیم کی چې زما بلا ملاقات کی د الله سره او کما چا سره ظلم وکون دی مظلوم با ما سره ملاقات کی نو د انسان ټول زندگی با محفوظ شي او د دې زندگی به د انسانیت مطابق شي او د ظالمانه ژوند نه تیری کدی وای چې نن ما سره وس دی او لا بل کمزور دی مال خوړې شم جیداد قبضه کول شم وینې تویل شم خو یو ورځ شته لینذر یوم الطلاق وای په زندگی کې انقلاب راولي د اخرت عقیده دې ته بنیادی عقیده وای یادای انسان وای چې رمان الله عمر را کړي لدا په خواهشاتو کوم سړی تیرول شي او د قانون خداوندی مطابق هم تیرول شي چې کله دا خبره مخې لای چې رکما د خواهشاتو مطابق تیر کو نو سباب و زماد الله سره ملاقات کی لیم زیر یوم الطلاق دید پارچی اوی اروی دا انبیاء علیہم السلام خلق لرا یوم الطلاق دا غورزی دا ملاقاتنا دا غورزی دا ملاقاتنا او دیت یوم الطلاق ذکر موی چاچی که خواہ عمل کرے نا غیسر میں ملاقاتو شی چاکا بد عمل کرے غیسر میں ملاقاتو شی تردی پوری جی باز بدا سی دی شرمین دی ای آمالی چی قیم کے بوئی کاش چی رازم کو چاو دے آو زکو کی ورننو تے و جی دی خپل عمل سر ملاو نشو آو پلا سنو بچے کنے لگئی زلیل و رسواب و لاروی سرون بے جیٹ کروی یوم هم بارزون نا یوم الطلاق بکلے پکم و رزمان هم بارزون چه دی بخکارا و سرگنشی اللہ تا بارزون مانا و ظواهرون هر شی و ظاهر شی دزل خبر ابن پا تکواتی نیشی اللہ وی وحسو لما فی السدو پا دیزونو کسی چیسی دی داتو ان بلا سی پا دادوش یوم هم بارزون پا کمرس چه تون بدی سرگنشی اللہ تا لا یخفا علی اللہ منهم شیئن پت بنشی پا اللہ دبین سشے اس یو شے اس یو انسان اس یو عمل اس یو نیکی اس یو بد عمل بپت نش رب العالمین وہ فرمائی اور آتول خلق بمیدان دماشر کی راجمشی لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم نن بادشاہی دچا پلاس کے دا او دا علماء کرام لیکن ادلا لمن الملک اليوم با دلنبیش پیلین پس وئی و کد دوی من با پس وئی ذکر آورش پیلی سر با پا تمام و کائنات و مخلوقات و فنا رش صرف یو ذات ود اللہ پاتش بیو قول داری چلن بنیش پیلی کی پکے والیشی او دا ہر سو فنا شی او یو ذات دا اللہ پاتشی رب العالمین بوئی لمن الملک اليوم نن بار شہید اشار اور انہیں کسی دن تدام ذکر کری چدری پیرے بہو فرمائی دری پیرے برب العالمین فرمائی لمن الملک اليوم نن بار شہید اشار دنیا کے ہر سڑے ویدام کرسی دا ویدام اقتدار دے او کلغن تی سراحت راشی نہر سڑے وی جبس ما اسمان ٹنکرے دری پوری رب العالمین فرمائی چون کی سوگ بئی نا چی رب العالمین نے جواب ور کی نتقبل رب العالمین بدریز لنقصوی للہ الواحد القہار خاص دا اللہ دا پارا من بادشاہی دا الواحد چی یو دے القہار او زور ور دے یو پایات مبارک کی دا قولو چی سم یجیب نفسہ قائلا یا اللہ زان تا جواب ور کی لمن الملک اليوم دا سوال جواب بزان تا ور کی للہ الواحد القہار او دیم قول پایات مبارک کی دا دے چی دا با دوی مشکلی نپسوی دا دول مخلوق با اللہ راجب کی طول مخلوق رب العالمین راجم کرے اور داخل اکبر راجم شی پزمکا دا محشر بانے اور دا ودا سے ازمکی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول لے چی پدیب دا رب العالمین نافرمانی نیشوی دا ازمکا بانے ازمکا با اللہ بدلو کی دا رب العالمین دا طرف میں و منادی آواز بو کی لمن الملک اليوم او بخبر نہ حدیث دسور کی تیر مشول چی اسرافیل علیہ السلام بشکوری کی پوتی ہوئی رب العالمین و دا اسمانو مدا سی پیو کمائلی کو نشانی ہی پا مٹی کی راغن کی دا ازمک بطول راغن دا کی ویبا انا الملک انا الجبار انا المتکبر این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون زمک ودا سی درب العالمین کو چندی و قبض قدرت کی آگیا با اللہ اعلان فرمائی زباد شائم زمان مند جبار آوزیم متکبر سشول آغا دزمک بادشاہان سشول آغا جبارون آو سشول آغا متکبرون آگیا با لمن الملک اليوم نن بادشاہی دے چاپ لاس کے فیقول العباد مؤمنهم وکافرهم ابو ایتول بندگان کسوک مؤمنان دیو که کافر دی قول بجواب ورکی چی للہ الواحد القہار مؤمنان دا جواب بد خوشحالی و دا لذت دا وجنی ذکر اللہ سر کلام کول دا خلی خبر او دا کافر دا جواب بد غم و دا انقیاد و دا جزی دا وجنی قول بموجود بی طول و موجود بھی لکہ کافر دیا و کہ مسلمانان بھی طول بھی للہ الواحد القہار یواز اللہ دا پارا بادشاہی دا للہ یواز اللہ دا پارا الواحد چیہو دے القہار و زورور دے یا رب العالمین فرمائی اليوم نن رز چدا ورز دا قیامت دا ورز دا ملاقات دا ورز دا حساب کتاب دا تجزا کل نفس بدلب ورکریشی ہر یو نفس تا بما کسبت حق چی سیکڑی پچی سیکڑی اغلی کلی شیلی او دے با پخپل پاغی بان اقرار و گواہیو کی لکا پندر لتیر شدے گوئی فاعترفنا بزنوبنا فحل الہ خروج من سبی حال یوم نمز تجزا کل نفس بدلب ورکلیشی ہر یو نفس تا بما کسبت حاغ چی دس کری لا ظلم اليوم رب العالمین بوئی نشت دے ظلم من رز بچا سر بداغد عمل بارک زرابر کمی نشکی دے رب العالمین پہ حضور کی چاہ چی سکری فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرت شر یرہ دے دیو جناغ مشہور حدیث دے او دینے کی دے آیات کو تفسیر کے ابن کثیر ذکر کرے صحیح حدیث دے مسلم شریف ابو ذر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی او دا حدیث دا اللہ حبیب دا رب العالمین نے نقل کئی حدیث قدسی دے وی اللہ فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وای اے زما بندگانو ما ظلم فزان بانم بن کړه لا ظلم لیو او دا مستاسو په منس کې حرام ګرځولې نو ظلم مکوي. او بیا وای اے زما بندگانو داستا سامان دي چې درته شمیرم زه او بیا بلاوی پوره پوره بدل در کول شي نو چاته خیر بدلو مندا نو الله حمد دی وای او کچا د جهنم اور مندو او تکلیف مندو نفلا یلومن الا نفسه دې نه ملامت کوي مگر خپل ذات. لا ظلم اليوم نشته د ظلم رب العالمین فرمایي بن راس ان الله سریع الحساب. سوال دارات لو آدم علیہ السلام دے دور نراوال تر قیامت دا سور خلق جگڑی او سور ظالمان او مظلومان دی دا سور وینی پیشی نپدی حساب دا سور وخ لگی. وی ان اللہ سریع الحساب اللہ دے ارزر حساب کولو والے. علی رضی اللہ عنہ لچاوے لی چسنگا بدور ارزر حساب کی ناولے کما یرزکن فی ساعت واحدہ یحاسبهم کذلک فی ساعت واحدہ. ویلک سنگا پیو سات کی دیتون رزق ورکے ندا سے پیو سات کی وہ دیتون سر حسابو کی لیکن اللہ قدرت و اللہ فیل پخپل قدرت بانی او پخپل اقل لاغی تلل دے دیکھئے جنہوں گورا پنزر ہے پچا بدارس پنزر زر کالش کافرانو بانے او پیو کامل مومن بانی روایاتو کراغی دور بشی چه سمر وقت کی یو فرض مزدہ گی سمر وقت کی چه یو فرض مزدہ کی مدور وقت کی ویدی و جنا راغلی و فی الخبر ولا ينتصف النهار ویرزبا لانی لنی رسیدی دی قیامت چه جنت والا و غرمی خوب آرام خوب خو جنت کی نشتا دا غرمی آرام با جنت کی کئی او اور والو غرم با دا جہنم پا اور کیوی دنی و رضی پا مقدار بانے با یعنی تو لفی سلشوی ان اللہ سریع الحساب بے شکا اللہ دیر زر حساب کو ان کے لئے دے طول مخلوقات سر زر حساب بوگی. اور سریع الحساب یو مقصد دام دے چا اللہ زر حساب کو یعنی مرگ و قیامت دیر زر نہ روان دے نہ دا مرگ پتہ لگی نہ دا قیامت پتہ لگی نہ چکل وی معاملہ دا سیدا مداغی دا پارا تیارے پکار دے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. قد آیات دا سریع الحساب دا ماناشی چا اللہ زر حساب کو یو قیامت و مرگ رانیز دے دے نہ بیا بل آیات دا سی ماناشی بیا بل آیات دا سی ماناشی لکو گرے دا سور انبیاء واللسم پارے کو ابتدا کی جسنگ رازی واللسم پارے چی شروع کی دا سور انبیاء کو ابتدا کی راغلی دی رنبنے آیات تے فرمائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. اقترب للناس حسابهم رانیز دیشے دے خلقو تے حساب دے بس مرگ بالکل رانیز دے او قیامت بالکل رانیز دیشے وهم فی غفلت او جی پا غفلت کی دی موردون او مخنون کی دی دینا التموئی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ زر حساب کن کے نے وَأَنذِرْهُمْ وَيَرَوْدِي لَرَى حَبِيبَ دِخْلُ مَتْيَانُ لَرَى يَوْمَ الْآزِفَا دَا غَوْرَزِ نِزْدِينَا دَا دَا قِيَامَتْ بِلْلُمْ دَي دَا قِيَامَتْ يَوْمُ يَوْمُ الطَّلَاقِ لَكَ مَخْتِ وَلَا تِيرْ شُو مِدَا قِيَامَتْ بِلْلُمُنُ كِي يَوْ بِلْلُمْ دَي يَوْمَ الْآزِفَا او دا دباب سمعنا دے ازفا یا ازفو ازفن دانیز دیوالی توئی او قیامت تولی یوم الازفوئی وی هر شے چی اگر آتلن کے غنیز دیو او چی تیر شی اگر لگی ويروا دين ري حبيبا يوم الآزفا دا غورزي نزدينا لك الله فرمائي أزفت الآزفا را نزدي وشو وغرا نزدي كي دن كي دا قيامت پا نمونو كي عنم دي الآزفا ويروا دين دا غورزي نزدينا اذ القلوب لدى الحناجر کلچ بزموی الحناجر دا دی مرکن دو مسرام لازوه با دی مرکن ترار سیدنے لکبا غم راشی ویرا سوخر وی تیری منا اذ القلوب کلچ بزمنا لدى الحناجر دا مرکن دو مسرام نبخکتی او نببر رازی امام قطع دوئی وقعت في الحناجر من المخافة فهي لا تخرج ولا تعود في أمكنتها وهذا لا يكون إلا يوم القيامة اي ويد عزلوب بالكل دي مرأي لرا رسين لي ننخب بار روزي ونبخ بالغيت واپس کی لك سور ابراهيم كدر تتير وافئدتهم هوا زائین د زړه خالی پروت وی او زړه د خپل زینه دی مرای تراغلی وختو کوم خلکو جیر غمی او شور مکاو زړه می دی خلی لراغلی بدلتم فرمای ذل قلوب لدى الحناجر کلچ د زونه وی د دې مرکندو نصرا کاظمینا دک بای د غم او د غسینا زان لب غسی جما خطول عمر تبا کرے و برباد کرے لکہ مخی در لطیر شن دے غصی خبرا اللہ برتوی دا زان نصور غصے دے دین وزیات غصہ ما ترات لا چی طالب دنیا کی بیمان او دا حق او دا دین دعوت پیش کی دنو تبا غصہ کی دی کازو مینا ڈک بئی دا غمنا یا ڈک بئی دا غصینا او کازو مین دیتا موی دباوی دے چی بار رو نسی مال الظالمين من حميم نبيد فارد ظالمان مشرکان من حميم سوک مهربان دوس چه رحم بدیو کی ولا شفیع من سوک شفارسی یطوا چه بنداغ سفارش با امن لشی اید ظالمان من مشرکان مراد دید مشرک دپارا حس قسم شفاعت بن قبلی لکا اللہ فی وما فما تنفعهم شفاعت الشافعین دیلبا فائد ورن کی سفارش د سفارش کون کو ولا شفی گر شفی نکر ذکر کاولا اینا فیدا دا کفر او شرک سرا حس قسم سفارشی فائدہ نور گئے خوا نبی علمی اول خدا سے کہنا خوا ولی علمی ملائک علمی خود مشرک بارکی اللہ بچا مینینا فیصلے فرمائے لیلا چی اللہ پی جنت حرام کرے و جہنم زیر اور اللہ فیصلی بدلی گنا ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید اللہ اینمی قانون گرے بدلی گی اور نظلم کم نہ قانون زما بدلی گی اور نظما پہ حضور کی ظلم شتا مال الظالمین من حمیم نبی دفارد ظالمان سوک دوس مہربان ولا شفیع او نسوک سفارشی یطوا چگن راغب امن لشی خبر بے من لنشی ایعلا مخائنة الاعین ایہی بدا اللہ